بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد اليوم كمان تريكم من تانو من شهر الله المحرم mwaka 1442 katika darsa ya kitabu akhlaq hamalat alquran al-imam al-ajurri rahimahullah ta'ala li sharh fadilat al-shaykh abd al-razzaq ibn abd al-muhsin al-badr hafizahullah ta'ala tuendelea na babu dhikri akhlaqi ahli alquran. Nifikia kauli ya almusannif rahimahullah qala in masha masha bi'ilmin wa in qa'ada qa'ada bi'ilmin. Na maelezo ya maneno ya mwandishi haya tumeyasoma katika kikao kilichopita, na leo biidhnillahi ta'ala tutaanza kauli al-musannif rahimahullah. Qala yajtahidu liyaslama an-nasu min lisanihi wa yadihi la yajhalu fa in juhila 'alayhi halima. قوله اجتهد ليسلم الناس من لسانه ويده اجتهدي ili watu wasalimike kutokana na ulimi wake na mkono wake. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. Muislamu aliyekamilika uislamu wake ni yule ambaye waislamu watasalimika kutokana na shari ya ulimi wake na mkono wake. Huyo ndiye muislamu wa kweli, yule ambaye anayekaa naye haogopi shari yake, bi maana ajizuia kutokana na shari ya ulimi wake na shari ya mkono wake kwa ndugu zake waislamu. Fa huwa fi ijtihadin da'imin alla yaqa'a minhu ayyu adhan li ahadin min almuslimin la bi lisanihi wala bi yadihi. Ajitahidi sana isitokamane na yeye udhia wote ule kwa ndugu zake waislamu, si kwa ulimi wake wala kwa mkono wake. Bi maana ulimi wake azungumza maneno ambayo si yenye kuwajeruhi ndugu zake waislamu bila ya haki, na mkono wake haunyoshi kuwaudhi ndugu zake waislamu. Hafidhan لسانه عن أذية الآخرين أو حفاظ ulimi wake kutokana na kuwaudhi wengine. وحافظا يده من أن تمتد بإيذاء الآخرين na pia auzuia na kuhifadhi mkono wake kutokana na kuunyosha ikawa atawaudhi wengine. لا يجهل فإن جهل عليه أحد, أي لا يفعل فعل الجهلاء والسفهاء. Hafanyi vitendo vinavyofanywa na watu wajinga na watu masafihi. فلا يعامل الناس بمعاملة الجهلاء والسفهاء. katika tabia yake anayebeba Qur'an haamiliani na watu na kutangamana na wao kwa matangamano ya mtu asiyejua, mjinga, au mtu ambaye anasafa, yani anafanyia wenzake upumbavu. لأنها كما هو معلوم تقوم على سوء الخلق من سفه وشتم وإيذاء وغير ذلك. كوها عمليان نوات معاملة ووات وجينغ لمسفيه بسبب معاملة كما هو وسمامة كتكامرنا تبيا بوف كتك كوفنية وات سفه mbavu, kuwatukana, kuwaudhi na mengineo. Hayo yote ni katika tabia mbovu ambazo hamilu Qur'an ajiepusha nazo. Wa in qudira anjuhila alayhi fa innahu yuqabilu aljahla bilhilm. Na ikikadiriwa kuwa amefanyiwa ujinga, fanyiwa ubaya, basi ule ujinga aliofanyiwa ataukabili na upole. Kama kala ta'ala fi sifati ibadi arrahman, kama alivyoeleza Allah subhanahu wa ta'ala alipokuwa aeleza sifa za waja wake wema, wa ibadi arrahman alladhina yamshuna 'ala al-ardi hauna wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama. Bimaana wanapozungumziwa na watu wajinga, wao huzungumza kwa maneno ya amani ili kusalimika na ujinga wa yule mjinga. Sababu mtu akiwa ni safihi na mtu akiwa ni jahili, na wewe daraja yako iko juu yake, umebeba kitabu cha Allah katika kifua chako, ukijaribu kumfanyia ule ujinga utashukisha daraja yako chini. Na pia pamoja na kuwa mtu akikufanyia ukamlipiza kwa mfano kwa kile alichokufanyia ni sawa, lakini kilicho bora zaidi ni wewe usalimike kutokamana na yule mjinga. Na mjinga huwezi kushindana naye katika ujinga, kwa sababu yeye ni mjinga na wewe si mjinga. Sasa itabidi ushuke katika daraja ya ujinga, na ukishuka kwenye ujinga uko kwenye ground yake ya ujinga. Sasa pale mtapambana, atakuonyesha mjinga nani. Na mjinga ukipambana naye atajaribu kushuka kuwa mjinga zaidi, na wewe hufiki huko. Subhanallah. Yale matusi utakayoyapata pale na ule ujinga utakaofanyiwa wa ajabu sana. Kwa nini yawe yote haya? Wa idha khatabahum aljahiluna qalu salama. Na alafu ileelewe kitu kimoja. Kuna baadhi ya watu akiudhiwa na mtu mjinga kweli, yomsomea hii aya. Msomea aya. Ile mtu yomwambia wewe kadha wa kadha, ambia wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Aona ndio wafanya sawa. Kumbe amemtukana kweli kweli. Kwa kutumia hii aya akaitumia sivyo, ni kama amemtukana yule mtu, ambia wewe ni mjinga, ndio maana mimi sitaki kujibizana na wewe. Na iwajibizana hivyo. Hii aya haimaanishi kuwa mtu mjinga akikosea umsomee hii aya. Ah, ujitafutia balaa wewe. Maanake ukimsomea hii aya tajua wewe unakusudia nini. Kuwa oh, kumbe mimi ndio wao wajinga wanaokusudiwa hapo, eh? Wanikusudia mimi. Kwa hiyo ni kama umemuudhi zaidi. Bali waweza kuwa wewe kuisoma hiyo umemuudhi kuliko yeye alivyozungumza. Hii aya haimaanishi hivyo. Hii aya maana yake mtu akikuzungumzia kwa maneno ya ujinga, wewe mzungumzie kwa maneno mazuri. Allah yahdik. Khalas, mimi nimekosea bana, tosha ndazangu. Wewe waniweza wewe? Ah bana, hakuna haja bana, pole pole. Mkubwa wewe bana. Sina. Salamu alaykum. Ndazako salama sana. Haina haja. usimsomee lakini hii aya. Kimsomea hii aya ndio atafanya ujinga zaidi. Kumuombea Mungu Allah yahdik, basi ndio stoke wende zako. وصح في الحديث أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن صحيح كتك حديثي موجة كتك مصحابة من بيمتوب السلام يا رسول الله إن لي قرابة ميمي نجما زانغو فاميليا يانغو أصيلهم ويقطعوني ميمي نوانغانيشا ووانيكاتا. Hebu fikiria hivi sisi tunavyoishi leo. Waenda kwa jamaa zako kuwatembelea, wao wakukata. Salamu alaykum, hakuna mtu akujibu. Wazungumza nao vizuri, kuzungumzia vibaya. Utakwenda tena? Utasema potelea mbali. Kwani nahitaji nini kutoka kwenu? Tena utawaambia wazi wazi. Kwani nyinyi mwafikiria mimi na ndaa na kuja kula hapa kwenu? Ah. Na la vizuri natosheka mimi kwangu, kaeni na ninyo zenu, kwendeni zenu. Usahaba, ya Rasulullah, mimi nawaunganisha. Kuunganisha ni wewe ukatwe ndio unganisha. Ndio kuunganisha huko. Si kulipana nipeni kupe, ukija kwangu nitakuja kwako. Ah. Ni kuahaji kwako ndio wewe unganisha. Salatul Rahim. Usahaba sema inna li qaraba أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي. ميمي نوفني وما ووفني فني ووف. يعني أمي فيكي حاله. وأحلم عنهم ويجهلون علي. ميمي نعملي أنا نواوك وبولنا وزوري ووني فني وجينغا. كسودي. فقال رب سلامك من بيا. La in kunta kama qulta, ikiwa uko hivyo unavyosema wewe ni kweli. Faka annama tasifuhum almal, basi ni kana kwamba wawalisha majivu ya moto bila wakujua. Wawalisha majivu ya moto. Wala yazalu ma'aka min Allah dhahirun alayhim ma dumta ala dhalika. Na hautawacha kuwa na ushindi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala juu yao maadamu utadumu katika hali yako. Kama endelea, uendelee, unganisha, wafanyie wema, hata kwa kufanya nini, uendelee hivyo. Ninasema lau kama ni wewe na mimi leo kashauriwa na mwenzako, mwenzako akwambia mimi na familia na wafanyia hivyo, anifanyia vile, na wafanyia hivyo, anifanyia hivyo, ah, watakia nini bwana, acha nao. Mtume salamu endelea hivyo hivyo. Endelea hivyo hivyo. Unganisha. Hata kama wakukata. Wa amma idha kabala almuslimu jahla aljahili bijahli mithlihi. Ama ikiwa muslamu atakabiliana na ujinga wa mjinga kwa ujinga kama anavyomfanyia ujinga yeye. Fakad ishtaraka maahu fi hadha aljahl. Atakuwa ameshirikiana naye katika ule ujinga. وقد يقع في الاثم بالاعتداء او الكلام السيء. na huenda yeye akaangukia katika madhambi. Kwa nini? Ikiwa atapita mipaka. Ama ikiwa wajazaa sayi'atin sayi'atun mithluha, ukamlipa lile baya kwa baya vile vile. Na nani anayeweza kufanya hivyo? Nani ambaye anaweza kuweka kipimo cha mizani akasema huu baya huu ni sawa na ule? Nani anaweza kufanya hivyo? Na ndio maana Allah akasema nini? Faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah. Kule kusamehe ni khairi na kusubiri ni khairi. Wala in sabartum la huwa khairun lisabirin. Kwa sababu huwezi wewe kupima, ukizidisha na mara nyingi utazidisha. Hebu chukulia kwa mfano mtu amekupiga ngumi hivi. Sema ah, mimi nalipiza tu. Utaipima vipi wewe ngumi yako isiwe zaidi ya yule? Mfano nimesema ndugu yako, hata nyumbani tu, nyumbani wewe ndugu yako hivi umeteta, akarusha chombo kizito hivi kwenye kifua hivi, ah, wanipiga. Ehe, ankupiga. Sasa ngoja na mimi nikulipize. Hivi tuulize, utapima wapi hiyo ngumi yako iwe sawa na yake ili usimdhulumu? Sababu ukizidisha utakuwa fanya nini? I'tida. Na hiyo ingia kwenye dhambi. Na bila shaka anetiwa hasira namna hiyo, kile kinachorudi si moja, ni makonde yatarudi. Yaani siku nyingine hutorudia tena. Sasa akizidisha tu zaidi ya vile, akizidisha tu aingia kwenye nini? Al-i'tida. Na ukiingia kwenye i'tida, aingia kwenye ithm. Sababu utakuwa umemdhulumu yule. Yeye hakukupiga hivyo, wewe umempiga zaidi. Walakin in a'rada salima min al-jahl, akipuuza atasalimika kutokana na ujinga. Wa amina min husuli al-ithm, na atakuwa na amani kutokana na kupata madhara. Wallahi ni jambo zito, lakini lazima ujizoeshe nafsi yako. Jizoeshe nafsi yako, mwisho itakuwa ni tabia. Mpaka mwisho yule mjinga kitakosewa, watu wote watamzogoma, wewe umezidi bwana, huyu hapa mfanyi mtu chochote pia huyu bwana. Utaona Allah atakuletea wengine watakutetea, Allah atakuletea watu wengine watakutetea. Wayushra'u lilmuslimi idha kharaja min baytihi an yuhayyi'a nafsahu alla yajhala 'ala an-nas wa alla yadhlimahum wa alla yu'dhiyahum. Ni jambo la pendekezo kwa Muislamu, sheria imemwelekeza anapotoka nyumbani ajiandae nafsi yake, asiwafanyie watu ujinga, asiwadhulumu watu, asiwaudhi. Wa an yalja ila Allah ta'ala liyu'inahu 'ala dhalika, na ategemee kwa Allah, amwegemee Allah subhanahu wa ta'ala ili amsaidie katika hilo, maana si jambo dogo. Walihadha saha 'anil nabi sallallahu alayhi wasallam ولنا فيه قدوة وأسوة أنه كان يقول كل مرة إذا خرج من بيته. متوم سلم الكوى كتوكا هي دعاء كلا وكات كيسوم مبالنا بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله إلى الحمد لله تقريبا وإسلام وتفهم كوى توكا نمبال نكون هي دعاء اللهم أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. منين مزور سالة نوكاتي ويسوم هي دعاء ووزنغتي مانايك أنغالي كتكا منين. اللهم أعوذ بك أن أضل ميمو نيوي نجلين دانا وينسي نكبوتيا سابو كنا نجيا نيني زا كبوتي زواتو كنجي. Allah nilinde mimi kutokana na upotofu. An adilla, nisije nikapoteza mtu, au udalla, au mimi nikapotezwa. A'udhu bika an adilla, najilinda na wewe nisije nikampoteza mtu, nikawa mimi ni sababu ya mtu kupotea. Au udalla, au mimi nikapotezwa. Au azilla, au nikawa mimi ni sababu ya mtu kuingia katika zalal na makosa. Au uzalla, au mimi ndio nikaingizwa katika nini, makosa na kukosea. Au adhlima au udhlama, najilinda na wewe nisije nikadhulumu mtu au mimi nikadhulumiwa. Au ajhala au yujhala alayya, najilinda na wewe ya Rabbi nisimfanyie mtu ujinga na mimi nilinde kutokana na kufanyiwa na yote ujinga. Hii dua nzuri atakikana Muislamu aihifadhi kila anapotoka nyumbani, awe yomuomba Allah subhanahu wa ta'ala na hii dua. Na ukiregelea wiki moja tu, maana kiwaingia ukitoka nyumbani utakuwa ushaihifadhi. Ukiandika kwenye karatasi, uisoma kutoka rudi, hata bila kukaa chini kuihifadhi. Mwisho ni jambo la kawaida. Wadhālika li'anna mulāqātan nāsi lā budda an yaḥṣula fīhā ashyā'un qad tuthīru al-juhalā. Kule kukutana na watu kule lazima kutatokea mambo ambayo pengine yaweza kuamsha hisia za watu wajinga. Fayuhayyi nafsahu biqawli hadha ad-du'a, kwa ajiandaa nafsi yake kuisema hii du'a. Wal azmi ala alla yajhala 'ala an-nas, na kuweka azma kuwa mimi sitawafanyia watu ujinga. Wa an yujaniba ma yusabbibu jahlahum 'alayhi, na ajiepushe na kila ambacho ni sababu ya kuwafanya hawa watu wakamfanyia yeye ujinga. فإن قدر أن جهل عليه حلم ودفع بالتي هي أحسن. Ikikadiriwa kwa mfano amefanyiwa ujinga, basi yeye afanye upole na kuuzuia ule ujinga aliofanyiwa kwa jambo zuri. Billati hiya ahsan, akawa atamrudishia yule mtu maneno mazuri, kama ilivyokuja katika aya ya Ibadur Rahman. Wala yadhlimu fa in dhulima hafa, daraja ya juu sana. أي لا يظلم أحدا كتك صفة حامل القرآن الإمام الأجر يتاج أن يكون هذا ظلم منت. وإن ظلمه أحد عفا عنه, نيكي واتتكي منت أمم ظلم بس يتمسمع ابتغاء ثواب الله عز وجل. أفنيه قصاب أتك ثواب أتك أجر بلي الله سبحانه وتعالى. فمن عفا وأصلح فأجره على الله, ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. كنا مليبو مكوبا بلي الله سبحانه وتعالى. ادفع بالتي هي أحسن. قال رحمه الله: ولا يبغي فإن بغي عليه صبر, أي لا يحصل منه بغي على أحد بعدوان أو تعال أو تطاول أو غير ذلك. Haipatikani kwake yeye baghi, akawa atamfanyia mtu uadui au akamfanyia kibri au akamtolea maneno mdomo kawa mrefu wake kumuonyesha yeye ni zaidi, hafanyi hivyo. Wa in bughiya alayhi, na yeye akifanywa hivyo, sabara ibtigaa thawabillahi azza wa jalla, usubiri kwa kutaka malipo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, ukisoma maneno kama haya wajijua na kujiweka katika mizani, na kila mmoja ajijua nafsi yake, kuwa kuna kazi kubwa sana ya sisi kujitengeneza akhlaq zetu, hasa mtu akiwa ni hamilul Qur'an. Kuna kazi kubwa sana ya watu kujitengeneza akhlaq zao. Kila tunaposoma tabia, katika hizi tabia tunazisoma, tujaribu kujiweka katika mizani. Je, mimi ninalo hili katika jambo la khairi? Sina, basi nijipige nafsi yangu na kufanya mujahada mpaka niwe nalo. Waalaikum salaam. Ikiwa ninalo, basi nidumu katika hilo. Na tukija katika zile akhlaq ambazo hatakikani kuwa nazo, basi akhlaq kama zile ikiwa unayo, lazima ujiepushe nayo. Akhlaq kama hiyo, tabia mbovu zile ujisafishe nazo, na hii yataka mujahada, mujahada na sana kusoma vitabu kama hivi. Al-Imam Al-Ajurri rahimahullah ana inaya nzuri sana ya jambo la akhlaq. Ana hii kitabu Akhlaq wa Hamalat al-Quran, na ana kitabu kingine ambacho tutakuja kusoma insha Allah Taala mbeleni, Akhlaq al-Ulama, akhlaq za wanavyuoni. Soma hizi, utaona ule upungufu mkubwa ulionao katika jambo hili, jambo ambalo linahitajia watu wajitengeneze sana akhlaq, mtu kuwa na tabia njema. Yatakikana tupigiane sana nafsi zetu kutengeneza akhlaq zetu, na mtu asijitakase nafsi yake, jiwe na yeye ashafika, ashakamilika. La, tayari huko kujiona umefika si katika tabia nzuri, hilo jambo lenyewe si tabia nzuri. Kwa ikiwa unazo, alhamdulillah, zidi na dumu katika hilo, na umuombe Allah subhanahu wa ta'ala atengeneze zaidi akhlaq zako, kama alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akiomba. Wallahu almusta'an. Nas'alullah an yanfa'ana bima 'allamana وأن يزيدنا علما وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, استغفرك واتوب إليك. بارك الله فيكم.